daw bakkaara ko gën di farata, daw gayle daw bakkaara ko gën di farata. Gayle jaan li ñu mën mooy rey la, te buñ la reyul leneen rey la. Bakkaar nag safara la lay jëmee boo tuubul ba dee. Moom la ñëpp ragal, ku koy gàmmoo sax kenn du la sarax, te ñëpp dañuy gaaw a tëri. Waaye daw daw di booyu ba bakkaar ba bu baal amul moo. Xamuloo ne nit ñi koy wax dëgg doo mën a gàmm ci ñoom. Fokk nga lépp lippoon caaxaan, ñu naan bi lay ni mën a gàmmoo moom daal fu mu dem toj ko. Waa nañ dëgg de, foo dem toj ko de. Mu kàllaf mu ñu tàntal ngay foofu bët sa toj nga foofu de. Ma dem de. Góor ji ne denc séet bu mel noonu moo gën yóbbu bakkaar alaxira. D' accord naa nañ ma may. ñu julli takkosaan may góor gi soxna si. Góor gi ne comme séet bi taxu koo taaru naa nekk ba julli timis maasaarloog lëndëm gi doon a jël ay laaj goto boobu séet day kéwul. julli timis def lawlaatam waax wuti néegu naw sa dem ba jub néeg ba ni asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ndaw sin wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Góor ji tiit taar ni damaa jaawale ndax kiñ ma may dafa muuma te ki may fay nuyoo dafay wax. Xale bi ni ko jaawale woo mën nañu la may léegi ci ngoon yegsil man. Mu ne soraa xool bët yi, bët bi ne dégg li ci ñuul ni kukk li ci weex ni tàll. Xamoo loolooy firim xawrul ayni, xawrul ayni loolu mooy firima, mooy bët bu weex te dijj la weex ni tàll la ñuul ni kukk. Looloy firi xawrul ayni. Jigéen bu melee noonu bu ca boole gàtt tànk baax na. Xawrul maqsuratun fi lxiyaam, sunu borom a ngi tagg jigéeni aljanna ci gàtt tànk. Waaye jigéen bu guddee tànk moo gën a rëy ci sikki yi. Foofu bëgguma fi dugg. Mu nuyoo ndaw si fay mu dugg xool muy gis dañ ko di dafa la fañ mu xool tànk yi xaw cee mën a seetu. Muy wax ndaw siy dégg mu jaaxle di ko niir rek ndaw si ni ko toogal ma firil la li sama papa def attrap nigo la. Li tax mu ne damaa muuma musuma fekke fu ñuy jëwe, musuma fekke fu ñuy fene, bu ñu dooree waxi jaamur jub naa dem moo tax mu ne muuma laa. Fu ñu waxee lu xaram ma taf samay nopp moo tax mu ne tëx laa. Li tax mu ne damaa lafañ musuma jéggi buntu kër bii lu dul moo may yónni, te bu may dem damay muuru, bu ma del see ni ko ñëw naa maa ngi ci biir néeg bi. Gis nga góor googu ak ndaw soosu ñoo jur imaam Abu Xanifata. Moo tax góor piir bu baax jigéen piir ju baax ñooy jur doom. Waaye mbii fanu góor com ak jigéen tuuti si noonu walbalad tayib yaxruj nabatuhu bi idni rabbihi walladi xabut la yaxruj ila nakid. Xamoo Sénégal xam nga lu ko yàq. Tànn la ñu bàyyi tànn, léegi dañoo téen rek lu ñu ramasé yóbbu. Te tànn baax na, yàlla yàlla defal sutura, yàlla yàlla defal jàmm. Ubbite gàmmu gàngoog maa ngi koy départ nuyoo bàngoog ak ziyaara boog départ naa topp leen na. Fanweeri minute ak benn laa bëgg a wax ak yéen, su ma ko namee passé ki sës ci man na dëgg ci sama tànk ma arrêté. Fanweeri minute ak benn képp laay gàmm. Foo gis tey wal ansaara. Xam nga maa Abdoulaye bu ñu gàmm du ñu gisante sax ci semaine bi. Damay ñëw rek ne ko foo toll tey ci mimier bi mu tudd ma bayite ba ma départ. Waaxa dawil hijri wal ansaara sayiduna من بعدها أشهر بالحق والحرمين بين الهجر والأنصار سيدنا من بعدها أشهر بالحق والحرمين Yeah. أملتاي يا إمام الدولة أملتاي يا إمام الدولة أملتاي يا إمام الدولة أملتاي يا إمام الدولة أملتاي يا إمام الدولة أملتاي يا إمام الدولة أملتاي يا إمام الدولة أملتاي يا إمام الدولة أملتاي يا إمام الدولة عبد المطلب ما أمي إمام الدولة ولي قصي ما أمي إمام الدولة ولي كتر هاشم مامي بابا دولابي هاشم مامي بابا دولابي هاشم مامي بابا دولابي هاشم مامي بابا دولابي هاشم مامي بابا دولابي ابو دمناف مامي بابا دولابي ولي قصي مامي بابا دولابي ناناتا مامي بابا دولابي ليكاتا مامي بابا دولابي يا سمودر مامي بابا دولابي ناناتا مودر ليكاتا يا سمودر مامي بابا دولابي والأنصار من بعدها أشهر بالحق والحرم مولانا سيد الحاج مالك نير خليل نيوي تومال توما جموي بند سيد الحاج مالك بين سيد حبيب ساريانو كيفيريل منو مكو ما نمكو دي xam nga lu tax ci ko bind di Seyd Alhaj Malick dégge naa ci mag mu ma doy ni moom mi ko taalif yor na ko jàngale ko ba yàgg mu téye téere bi tam ko ni xëy na su ma yàlla mayaatoon fan wu gudd danaa mas a dégg sama téere bi. Kon man mi judd barki démb sama téere yu néew yi sama jot bu néew gi ma yër tuuti ñu ne ma yaanu koy firin kooku ab jey la kooku ab jey la de wala boog mu di ak ñaan xëy na bu fan wi guddee te sëriñ bi bàyyiwul ñaan gi dana mas a ne bunt bi Abdulaziz ubbi nag ci miimi ya bunt bu am solo la ñaari bayti laa ciy firi ngeen dugal ma ci muqaddimaat bi Cheikh Mame Cheikh Ahmed Bamba ci wekki lamu oram jox ma nag yàlla na ko yàlla yombalal or takkaayal ko ko ci aljanna bi jaay rasulillah magu jey na ba de def na lu baax rasulullahi bi mu jógee makkatal mukarrama ñëw madinatul munawara la mu jëkk a def ci madina moom la Abdulaziz ubbi yal makka bi mu ñëwee madina li mu jëkk a def ci madina moom la Abdulaziz ubbi ci bindu Seyd Alhaj Malick si danaa di wax ni nag ku añaanul ci diine mën nga caa def Cheikh Alhaj Malick référence ndax ñett ya fa am Hadj Malick bu mujj ba lay jël toujours Hassan Mustahsan Ahsan ñett la de arab bu ne xasanun mooy lu rafet la mustahsanun mooy ñi ngi essayé ba xam dana rafetam di ahsan mooy na gën a rafet Hadj Malick ni rafet kese soxlawuma li ñuy essayé ndax dana rafet soxlawuma na gën a rafet rek lay coppati kooku kuy wut référence mat na ko Hadj Malick nee na yonent yàlla Mohammed bi mu ñëwee madinatu munawara nekke kër gi mu dal moo ko moom rasulillahi bi mu ñëwee madina nekke kër gi mu dal kërëma alaaji kooku sew sele de dafa am buur bu ñuy wax tubbaaul awwal dafa ànd ak boroomi xam-xam ay juif lañu ak ay chrétien ñu jàng téere yi xam dëkk bi yonent yàlla Mohammed di juddoo nan lay mel xam bu gàddaayee fa mu jëm nan lay mel xam nu xarkanamam mel xam nu doxinam mel xam nu kàddoom mel xam nu muy nelawee xam xetu gi mi ñëm moo tax Abdoulaye Ibn Salaam kero bu muy tuub mu ne bi ma gisee yonent yàlla Mohammed moom laa gën a xam ci sama doom ju góor ji ma jur xam nga ñu tuubul ñoo ko tey ba tayoo ko xam nañ ñu ko kay waaje Seydul Wujood wa Xiblatu Shuhud Touba ñëw Màkka ànd ki borom xam-xam ñu ne ko yonent bi yàllay mujj yónni dëkk bii lay juddoo xam nga Màkka nu mu tudd ci tawraat xarratu xarratu waaw xarratu xaraaul mushaddada ta xarratu ñu ne ko fii fi la rasulillahi di juddoo bu gàddaayee dëkk ba muy dem Yesri ba lay tudd day bare tàndarma dëkk bu naat la dëkk bu neex jaww la dëkk buy jar commerce la ëllëg yi gën a taar yëpp fa la ñu koy jaaye nit ñi fay dëkk ñooy gën a set seen peese yi gën a mat ñi dem madina xam nañ ci dara buur bi kontaan ci li ko borom xam-xam yi wax jënd lu ñuul sànge ko kaaba ga laaj ko it ñu jox ko mu bind leetar leetar bi mi ngi jóge ci Touba jëm ci Mohammed ibnu Abdillahi ama baadu fa inni ujibuka bi daawati llahi allati kaana fi yadika ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullahi maa la bind leetar bi di la xamal ni bés boo ñëwee yow Mohammed woote bi la yàlla jox nga di ko ci wooteel gëm naa la doonte teguma la bët kaste leetar ba dénk ko waa Màkka ni leen madina nag la dëkk ñu yóbbu leetar ba madina ni ki leetaru benn waay bu fi war a ñëw ëllëg la adresse bangi ci xeyna borom bu ñew xam ko alaji mari ne ñukoy donnante diko donnante ku mak yor ñi diko donnante ku mak yor ba ñu xey jox ko ku ñi wax Khalid ibn Zayd mu am doom ji ñi wax Ayyuba ñu nan ko Abi Ayyuba al Ansari kër ga alaji mari ne etas la waye ñenti téméri logement la ci bawul awal bobu moko tabaxoon te diyal ko rasulillah ci ñewugo ñi donnante rek di donnante rek di donnante rek ba yagg sang bi gën ñepp xey gani adina xey gaday dem medina ñu dalal ko ci kër gogu Abi Ayyuba yor te lettre bi waji ko dalal ko yor logement bi ñi dinkane cité ba kër gogu ci la rasulillah dal ci kërëm Alhaji Malick neena ñu ko jëk bëgg héberge ci kaw mu bañ wacc ci kër suuf gi neena ñu tedd ba guddii mbuusum ndox bënn sottiku toyal sang bi ñu ñaan ko mu yëg ca kaw moom nga dégg man fi est fini deer bul way xalal badru qad talabu nuzuluhu fawq baad al man'id wa salam waaye neena mujj na dakkoor yëg ndax mbuusum ndox ma moo bënn toyal ko ñu yëgal ko ca kaw noonu la yóbbu rasulillah ca kaw ñol makka dal ci kër gi te kërëma mu ne nekke ay nit ku leen bëgg a gouverner te jubowuñu doo leen mën a yini boo bëggee gouverner ay nit te jubowuñu doo leen mën a yini moo tax kuy dimbali gouvernement dimbali ko ci juboo kuy dimbali sëriñ dimbali ko ci juboo kuy dimbali parti dimbali ko ci juboo kuy dimbali daayira dimbali ko ci juboo kuy dimbali ci jàkk dimbali ko ci juboo waaye kii nekk ndar kii nekk kaw la xëccoo xiiroo xuloo xaañante convocation kaso rek a ciy mujj baaxul waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu suñu borom ne bokk leen jàpp ci buumu yàlla gi te bu leen teqaliko njol makka ne kon naa def benn jumelage di tax nguur si doy waar ku ko nit ñi fi daje dañ leen bëgg a jumale mu jóg rek ñu ma waa xaddawil hijji orienté ma ci li ma war a te yëguma ci noonu Abdoulaye mi ku dangereux la sëñ bi téema téléphone ci am ma baal ko ok dégg de njol makka ni kon naa def benn jumelage Alhaji Malick nee na ñeen fukki nit ak juróom yu dëkk makka ñoom la njol makka taxawal taxawal ñeen fukki nit ak juróom yu dëkk Madina su yëkkatee loxo ku dëkk màkka teg ci loxo ku dëkk Madina ni leen yéen ñaar ñi boole naa leen ba ngeen mel na benn benn biir ngeen juddoo woon ci fas-fasul islam di seexale rek di seexale rek ba yàgg mu ne cat loxo Abdourahmane ibnu Awf teg ko ci loxo Saad ibnu Rabi al Ansari ni ko boole naa la kii jumale naa leen ba mel na yéen a bokk nday ak baay Saad ni njol màkka may ma ci kaddu mu ne ko waxal mu ne ko lii nga ma defal ci sama mbokk mii dëkk màkka dégg naa ci ba sama alal xaaj naa ko ci ñaar ci digg bi maa moom benn bi moom moom bi ci des sama ñaari soxna yi ci kër gi na dugg ku ma ci bëgg tase naa ko ci sama bopp may ko ko ma laaj gaa ñi ku ci nangoo able sa ñaareel ndax sa morom am jabar ñooñu raw nañu waaye loolu waa ji def de mujjul wéy de mujjul wéy Abdourahmane ni ko d'accord naa bég naa rasulillah ni ko d'accord naa bég naa Abdourahmane ni waaye gannaaw loolu nañ ma wan fu marché ba ne Alhaji Malick ne ñu wan ko marché ba mu dem départ commerce am jom di liggéey te du yàq te sunu maam ji ci Touba maam Cheikh Ahmed Bamba benn waaye fekk na ko mu toog jublu penku mu ne ko mbàkkee de dama la xëy si woon am lu may laaj mu ne ko lan la mu ne ko dama bëgg a dem aljanna mu ne ko nga def ndigali borom aljana bon ni fat mu ne ko dama bëgg a mucc ci safara mu ne ko bàyyil tere borom safara mu ne ko man de dama bëgg a teddaa di naag alaxira mu ne ko nangu la liggéey te bàyyi yàq waa nangu la liggéey te bàyyi yàq xam woo xakim dafa am philosophe koo xam ne lu mu wax mu dégg ci yow directement Sëñ Fallu ci la woon Sëñ Fallu Mbacke ci la woon dafa woo benn taalibim yónni ko Ndiarème talibé ba ñew ba bambay delu suñu ko mbacké man dama ngi bal wax ndax dag ma yeb nu won jaarim waye dem na ba bambay mu ko yeg nga bambay mu ko amoon soxla keur sala kasse mu ko waxe mu ko mëna nga fa yeg ku passé fañ leem lu won fu la neex akki day na war hakim dafa am wax bi ciiru ñepp exemple bi ma lay jox 124000 prophètes ñun examiner len 300 rek atme ni ñi rek mëna wax ak nit ñu yele baat len ñaar fuk ak juroom at alquran tuddu sen tour carrément ñu yele baat ko 5 at mi di ulul azmi ñu tok lokkat yi joxañ kenn ki muy tax ñu tante bi rasulullah okay jox ko bi defena doko fere su den tere bi muy tuddu masalikul jinan man cheikh ahmed bamba ko bind buntu ba muy way moy faslun fil wirdi du non de man khadim rasul len fa kullu wirdin bumu don ci werdi yuridul murida dana yobbu talib bi li hadratillah ba ci pe yalla ba wala yahida ta du ko mayak mom sawa'un xam nga foofu num tudd liaison la sawa'un tama dëgg nga de sawa'un tama ila jilan mam cheikh ahmed bamba neena mo xam yow mi werr yaangi askanu ci cheikh abdou qadir jilani aw intama li ahmed tidiane neena wala nga askanu ci mam cheikh ahmed tidiane don tidiane mo xam qadir nga mo xam tidiane nga neena werr di nga yor boko jappé selal ko do la yobu ci yaa amna ci waata min al akhtar wala ñu dul ñooñu ñaar ci kilifa yi iz ngir lan kulluhum kumu doon ci nitu yàlla yi qataan ci lu dog ala sawaab yang ci wa wa tasimu ya nasiba ala zamin taqaddame wa tambamu do wa sama